Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 31 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po południu Prawa i Sprawiedliwość zaprezentuje liderów list wyborczych, mówi w Trójce rzecznik rządu Piotr Müller. Uchwały wyrażające poparcie dla dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec zajmuje się Rada Miejska Bochni. Kolejne zmiany w płaceniu za parkowanie w Szczecinie już od jutra. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dziś liderów list wyborczych, potwierdził w Trójce rzecznik rządu Piotr Müller. Listy są już zaakceptowane przez władze partii i niebawem zostaną zarejestrowane, mówił polityk w rozmowie z Beatą Michniewicz. Na pewno dla niektórych to będą niespodzianki, ale listy są mocne. Dla tych, co są na jedynkach, będą to miłe niespodzianki. Ale wszyscy znajdują... Pani redaktor, ja nie jestem liderem Prawa i Sprawiedliwości, to jest kompetencja zarezerwowana do prezesa partii ogłaszanie decyzji co do list wyborczych. Ale wszyscy ministrowie będą, jeśli nie na jedynkach, to wysoko? Na pewno nie wszyscy, no bo nie wszyscy też chcą kandydować, nie wszyscy zgłaszali aplikacje. No to część ministrów oczywiście będzie, natomiast nie wszyscy. Nie wszyscy w sensie na jedynkach. Członek Komitetu Politycznego PiS Marek Ast powiedział w radiowej jedynce, że prezes partii Jarosław Kaczyński ma startować z województwa świętokrzyskiego, a listę warszawską ma otworzyć minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Według polityka premier Mateusz Morawiecki ma startować z Katowic. Ukraińcy w nocy atakowali rosyjskie obiekty za pomocą dronów i rakiet. Do strzałów doszło na terenie Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie. To kolejne już powietrzne ataki wymierzone w rosyjską infrastrukturę. Najnowsze informacje ma Paweł Busz. O zestrzelonym ukraińskim dronie poinformowały władze Moskwy. W rosyjskiej stolicy wstrzymano pasażerski ruch lotniczy. Ponad 40 lotów zostało opóźnionych. Rosjanie w nocy informowali także o ukraińskich dronach w obwodzie bryjańskim, ale też zestrzelonej ukraińskiej rakiecie nad Krymem. Dziś rano na półwyspie słychać było wybuchy m.in. w okolicach miejscowego lotniska. Ukraińcy coraz częściej, przede wszystkim za pomocą dronów, atakują obiekty w głębi terytorium wroga. W wyniku wczorajszego ataku na lotnisko w rosyjskim Pskowie uszkodzonych zostało kilka rosyjskich samolotów wojskowych. Według nieoficjalnych danych Ukraińcy od początku roku niemal 200 razy atakowali za pomocą dronów obiekty wroga w Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rada Miejska Bochni zajmie się projektem uchwały w sprawie zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie okupacji. Dokument wyraża poparcie starań rządu w tej sprawie. W sesji Rady Miasta, która właśnie się rozpoczyna, weźmie udział wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, który powiedział Polskiemu Radiu, że samorządów, które będą takie uchwały procedować, będzie więcej. Mam już takie sygnały, będziemy o tym informować. Także liczę, że miesiąc wrzesień, październik będą takimi właśnie miesiącami, gdzie polscy samorządowcy będą wyrażali swoje poparcie dla działań związanych z reparacjami. To zachęci ich do podjęcia prac badawczych, szacowania strat, upamiętnień, bo ta polityka pamięci jest dzisiaj niezwykle ważna w sytuacji, gdy zestawiamy ją z tym, jak II wojna światowa jest dzisiaj traktowana w samych Niemczech czy nawet na świecie. Co jest dla nas niewyobrażalne czy niewiarygodne. Niemcy praktycznie nic nie wiedzą o tym, jak zachowywali się w Polsce podczas II wojny światowej. Wiedzą bardzo niewiele. We wtorek uchwałę w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec i okupacji, przyjęła Rada Miejska Wielunia. Mijają 43 lata od podpisania porozumień sierpniowych, które były przełomowym wydarzeniem w historii PRL-u. W Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu. Dokument podpisali przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski. Witold Banach. Spośród 21 postulatów, o które walczyli robotnicy Stoczni Gdańskiej i setki tysięcy strajkujących robotników w całej Polsce, najważniejszy dotyczył zgody komunistów na powstanie niezależnych związków zawodowych. Po długich negocjacjach przystali na to, co było przełomem, mówi historyk IPN dr Tomasz Kozłowski. Te porozumienia były kluczowe, ponieważ dawały prawo do organizacji związków zawodowych, niezależnych od władzy, organizowanych oddolnie, samorządnie. A dr Grzegorz Majchrzak podkreśla, że data podpisania porozumienia w Gdańsku ma wyjątkowe znaczenie. Przyjmuje się, że 31 sierpnia to jest Dzień Narodzin Solidarności. Podpisanie porozumień dawało nadzieję na reformy społeczno-polityczne w Polsce. Te nadzieje zostały zniszczone 13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarności. Witold Banach, Polskie Radio. Od jutra kolejne zmiany w płaceniu za parkowanie w Szczecinie. Zniknie strefa zamieszkania Stare Miasto, zastąpią ją dwa nowe płatne parkingi niestrzeżone. Jak mówią kierowcy, to kolejna komplikacja, w niektórych miejscach jest za drogo. Wydaje mi się, że mógł być bardziej intuicyjny i też częstość parkometrów powinna być większa, bo czasami trzeba biegać, szukać. Tu jest zupełnie inna strefa niż w mieście. No tutaj 6 zł za godzinę, no to jest zdecydowanie za dużo, no ja od razu się przesiadam w tramwaj. Nie rozpoznaję, zawsze najdroższą płacę, żeby mieć spokój. Pierwszy nowy niestrzeżony parking będzie obejmował plac Orła Białego. Zapłacić tam będzie trzeba 2,5 zł za każde rozpoczęte 15 minut parkowania. Na drugim niestrzeżonym parkingu, który obejmuje okolice Nowego Rynku, 15 minut będzie kosztować 1,5 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmur nad Polską w dalszym ciągu sporo, ale już mniej niż wczoraj, stąd i chwile ze słońcem będą się zdarzać, ale miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe również burze nawet z gradem i wtedy wiatr porywisty, proszę uważać. Z biegiem dnia pogoda zacznie się psuć, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie. Tam wystąpią intensywne opady deszczu i burze. Na termometrach dziś od 18 do 22 stopni. Sześć minut po godzinie 9:00. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik za konsoletą, przed mikrofonem Witold Lazar. Będziemy razem z Państwem do 12:00. To jest Trójka przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo, ale mnie rozruszali. Pilaw w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 9:00. W kalendarzu mamy dziś 31 dzień sierpnia, ostatni dzień miesiąca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Bohdan, Rajmund, Albertyna, Izabela, Jan, Józef i Nikodem świętują. Potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Blogów. Mamy też Dzień Solidarności i Wolności. Wiadomo, rocznica porozumień sierpniowych. No i mamy Święto Kawalerii Polskiej. Ktoś może się zdziwić, kawaleria w tych czasach, a tak? I więcej o tym za chwilę. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, Vance Joy. Trójka przed południem, 19 minut po godzinie 9:00, 31 sierpnia. Dziś mamy, proszę Państwa, Święto Kawalerii Polskiej. No, piękna formacja o bogatej tradycji. Za pierwszą kawalerię należy uznać jeszcze drużynę książęcą Mieszka I. W późniejszych latach trzonem polskich sił zbrojnych była ciężka kawaleria. Rycerze uzbrojeni w kopie, miecze, topory, tarcze, zbroje. No i to była słynna jazda polska. W XVI wieku narodził urodziła się husaria, która przez wiele kolejnych lat stanowiła elitę jazdy nie tylko w kraju, ale i w Europie. W XVIII wieku powstały nowoczesne formacje ułanów. Ostatnia ich głośna szarża miała miejsce w 1920 roku. Wtedy to właśnie w bitwie pod Komarowem nasi żołnierze pokonali czterokrotnie silniejszą bolszewicką pierwszą armię konną Siemiona Budionnego. I święto Kawalerii Polskiej obchodzimy właśnie w rocznicę tego wydarzenia, aby to święto, aby to wydarzenie właśnie upamiętnić. Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczny rząd Bieruta nakazał rozwiązanie wszystkich pułków kawalerii, no i dopiero po upadku PRL-u zaczęto wracać do chlubnej historycznej tradycji. Obecnie w Polsce działa szwadron kawalerii Wojska Polskiego, powołany 1 czerwca 2000 roku. Wchodzi on w skład batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Podstawowym jego zadaniem jest oczywiście udział w różnych uroczystościach państwowych. No piękne święto pięknej formacji, pozdrawiamy. No i tu mam pewien kłopot, bo proszę państwa, no nie wiem czego się życzy kawalerzystom, ale być może państwo. 2 2 7 3, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Program Trzeci Polskiego Radia. Simple. Linkin Park. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 9.30. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Ekspres do przygotowywania napojów gazowanych Soda Stream Terra z dwiema butelkami w zestawie za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. MediaMarkt. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no to mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. 9.30 już prawie na wszystkich zegarach w Polsce. W Trójce czas na informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od dobrej wiadomości dla tych wszystkich, którzy planują kupić mieszkanie z drugiej ręki. Od dziś przy zakupie swojego pierwszego M na rynku wtórnym nie zapłacą podatku PCC. Zwolnienie z tej 2% daniny to konkretne oszczędności, mówi Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów. Od każdych 100 tysięcy zaoszczędzimy 2 tysiące złotych, więc przy zakupie mieszkania za 500 tysięcy w naszej kieszeni zostanie 10 tysięcy złotych, co myślę można zawsze spożytkować, choćby na sprzęt gospodarstwa domowego do tego mieszkania. Dodajmy, że sprawa dotyczy właśnie rynku wtórnego. Kupując od dewelopera, cały czas płacimy VAT. Polacy złożyli już ponad 35 tysięcy wniosków o bezpłatny kredyt 2%. Każdego dnia roboczego wpływa ich około 1000. Tak mówił w Polskim Radiu minister rozwoju Waldemar Buda. Dodał, że banki powinny poprawić tempo rozpatrywania tych wniosków. Życzyłbym sobie i weryfikujemy to, żeby banki działały szybciej, rozpatrywały te wnioski szybciej, bo słyszę tu o sytuacji, w której kilka tygodni tych decyzji nie ma. My w ustawie mamy zapisy, które mówią o tym, że tutaj w dynamice to powinno być rozpatrywane. A po drugie, no miejmy nadzieję też, że liczba i dostępność mieszkań też będzie tutaj adekwatna. Z tego, co obserwujemy, jedynie w Warszawie mamy tutaj pewien problem, który się pojawia, ale on też nie jest jakiś dramatyczny. Natomiast im mniejsze miasto, tym problem z dostępnością mieszkań czy domów nie ma najmniejszego. Według Waldemara Budy, żeby ceny mieszkań nie wystrzeliły przy tak dużym popycie, samorządy powinny jak najszybciej przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego. Ceny budowy bardzo ciężko jest obniżyć. Przy wzroście kosztów różnych jak energii, pracowniczych, często obniżyć koszty budowy. Natomiast koszty działki można obniżyć, bo koszt wytworzenia działki jest żaden. Cenę działki reguluje popyt i podaż. I tutaj można tę cenę spokojnie obniżyć. Więc apeluję do prezydentów miast, uchwalajcie plany zagospodarowania z przeznaczeniem na mieszkalnictwo. Wtedy będzie szansa na tańsze mieszkania. Przypomnijmy, według nowego prawa gminy mają obowiązek uchwalenia takich planów przestrzennych do 2026 roku. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o świadczenie w rządowym programie Dobry Start. O ile 300 zł na szkolną wyprawkę ma trafić na nasze konto jeszcze przed końcem września. Wnioski w programie Dobry Start można składać do końca listopada, ale złożenie go jeszcze dzisiaj gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. A jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, środki trafią do świadczeniobiorców w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie przysługuje na dziecko, które jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach oraz na studentów. Przypomniał rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Wnioski można składać tylko drogą online przez portal Empatia, bankowość elektroniczną lub portal PUE-ZUS, a także w aplikacji mobilnej mZUS. Paulina Kurek, Polskie Radio. Przed nami ostatni dzień z tańszym tankowaniem. To ostatni dzień sierpnia, a tym samym koniec promocji na wielu stacjach paliw. Na Orlenie z kartą Witaj to 30 groszy na litrze, z kartą dużej rodziny 40. Może warto jeszcze rozważyć. Ostatnie tankowanie oczywiście zgodnie z limitem, 4 razy po maksymalnie 50 litrów. I jeszcze jedna zapowiedź, dosłownie za kilkanaście minut, nie, spoglądam na zegar, to jeszcze już niecałe pół godziny. Dosłownie o 10:00 GUS poda bardzo ważne dane gospodarcze. Po pierwsze, będą to pełne dane o PKB w drugim kwartale, ale co ważniejsze, szybki odczyt inflacji w sierpniu. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej ustami Adama Glapińskiego zapowiedziała, że jeśli właśnie ten wskaźnik spadnie poniżej 10%, jednocześnie Rada będzie miała pewność, że dalej będzie spadała, to stopy mogą pójść w dół jeszcze we wrześniu. Zdaniem wielu ekonomistów ten drugi warunek już jest spełniony. No a czy możemy odhaczyć także ten pierwszy? Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że średnia prognoz ekonomistów na dzisiejszy odczyt inflacji GUS to dokładnie 10%, czyli minimalnie dwucyfrowa. Rada będzie decydować o tym poziomie stóp na posiedzeniu 5 i 6 września. Przebierając niecierpliwie nogami, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Kłaniał się Marcin Jagiełowicz, który informator ekonomiczny przygotował i przedstawił. O 16:30 w Trójce kolejny serwis ekonomiczny i potem o 18:30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 26 minut 10. Say that's what you need. Rolling on the Czyli idź swoją własną drogą, to grupa Fleetwood Mac sprzed lat. 9:40, prawie 2 minuty. Co państwo jedli dzisiaj na śniadanie? Śniadanie mówi się, że to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, bo nie tylko służy do rozruchu po całej nocy, w większości bez ruchu, ale też powinno dawać nam energię na pierwszą część dnia. Dobrze skomponowane śniadanie przyspiesza metabolizm, przywraca odpowiedni poziom cukru we krwi, no i zapobiega napadom głodu. Ale chodzi też o to, by nasz mózg w pracy odpowiednio funkcjonował. Najnowsze menu dla zdrowego mózgu, dla jego funkcjonowania opracowali właśnie neurolodzy. Co właśnie ogłosili światu? O tym opowiem państwu już za chwilę w Trójce przed południem. Oh,

the magic I'm feeding off your fingers. Przed południem. Za 10 minut godzina 10. Proszę Państwa, neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Po pierwsze, według ekspertów najlepszą porą na zjedzenie śniadania są 2 godziny od momentu wstania. To, co jemy na śniadanie, ma również ogromne znaczenie dla naszego mózgu, nie tylko dla jego odpowiedniego funkcjonowania w pracy. Jedzenie śniadań to jest także jedna z najważniejszych kwestii dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Co zatem warto jeść na śniadanie? Neurolodzy wskazują na proste produkty, węglowodany złożone zapewniające uczucie sytości, pożywne białko z chudych produktów roślinnych i zwierzęcych, zdrowe roślinne tłuszcze, no i do tego wszystkiego świeże owoce i warzywa zawierające duże ilości błonnika. Co z tego wszystkiego można przyrządzić, żeby było prosto i łatwo? Eksperci podają przepis nocnej owsianki. Do jej przygotowania wystarczą 3 produkty. Pół szklanki płatków owsianych, mleko, krowie lub roślinne, chociaż to ostatnie to już nie mleko, i zdrowe dodatki, świeże owoce, owoce jagodowe, a w szczególności jagody, także orzechy, zwłaszcza bogate w witaminę E, orzechy włoskie, i kakao, źródło magnezu i żelaza wspierające organizm w walce ze zmęczeniem. Wystarczy zmieszać produkty wieczorem, schłodzić przez noc w lodówce i rano wyjąć gotowy posiłek, który będzie korzystny dla naszego mózgu. Ja zdaję sobie sprawę, że to, co właśnie Państwu opowiedziałem, to jeśli chodzi o śniadanie, to jest musztarda po obiedzie. No bo na zegarach już 9:51, no ale niech się przyda na jutro. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you're fine with